krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Agnieszka Drozd. Kilkanaście zawiadomień do prokuratury zapowiada Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych. Będą dopłaty do rowerów elektrycznych, trwają konsultacje rządowego projektu. Jest apel organizacji i obywateli przeciwko szerzeniu się mowy nienawiści w życiu publicznym. Sejmowa Komisja do Spraw tzw. Wyborów Kopertowych ma dziś przedstawić raport końcowy ze swoich prac. Komisja ma wysłać kilkanaście zawiadomień do prokuratury. Według posłanki PSL Magdaleny Sroki prace komisji jasno pokazują, kto powinien ponieść odpowiedzialność karną za decyzję o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych, chociaż nie było wtedy do takiej decyzji podstawy prawnej. Dzisiaj usłyszymy treść tych zawiadomień do prokuratury. To nie jest jedynie pan premier Mateusz Morawiecki, to również Jacek Sasin, ale również Jarosław Kaczyński czy pani marszałek Elżbieta Witek. Te osoby odpowiadały za to, że próbowano na siłę w imię interesu partyjnego przeprowadzić w Polsce wybory. Zupełnie inaczej zapowiedź pociągnięcia do odpowiedzialności polityków PiS-u ocenia posłanka tej partii Anna Milczanowska. To było do przewidzenia, że te komisje śledcze powstały po to, żeby bić tak zwaną pianę i właściwie nic rozsądnego, nic odkrywczego nie przyniosły. Przyglądałam się, wysłuchiwałam niektórych tych komisji i jeżeli pani tam jest kto teraz, pani Felix zechce, no to niech składa do prokuratury. Przecież prokuratura już zajmowała się tymi sprawami. A były szef Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych Dariusz Joński powiedział w TVP Info, że zarzuty wobec Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego będą dotyczyły przestępstw z artykułów 165 i 231 kodeksu karnego. Grozi za to do 10 lat więzienia. Rząd planuje dofinansowanie zakupu rowerów elektrycznych. Dopłata w programie Mój Rower Elektryczny ma się rozpocząć na początku przyszłego roku i może wynosić do 5000 zł. A w przypadku elektrycznego roweru cargo do 9000 zł. Ekspert do spraw transportu z Instytutu Sobieskiego Michał Bejm powiedział w Polskim Radiu, że program będzie miał pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Pobudzi sprzedaż rowerów elektrycznych, w tym również da szansę polskim producentom, ale również będzie sprzyjał uniezależnieniu Polski od produktów ropy i ropopochodnych, które niestety importujemy. Według projektu przedstawionego do konsultacji dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma pokryć do 50% kosztów kupna roweru, a budżet programu wyniesie 300 milionów złotych. Wjechał samochodem do Doliny Chochołowskiej i został ukarany wysokim mandatem. Do sytuacji doszło wczoraj późnym wieczorem pod Tatrami. Sprawcą okazał się kierowca z Kuwejtu, który podróżował razem z rodziną, mówi Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. Wezwani na miejsce policjanci zakopiańskiej drogówki za popełnione wykroczenie ukarali go mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Ponownie apelujemy o przestrzeganie obowiązujących w Polsce przepisów ruchu drogowego i taki komunikat zamieściliśmy również w naszych mediach społecznościowych w języku arabskim. Kierowca wjechał do Doliny Chochołowskiej przekraczając szlaban i znak zakazu wjazdu, a na ten teren mogą wjechać wyłącznie osoby uprawnione. Prawie 40 organizacji podpisało się pod apelem przeciwko szerzeniu się mowy nienawiści w polskim życiu publicznym. Inicjatorami apelu są Instytut Spraw Publicznych i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Katarzyna Zacharska z Instytutu Spraw Publicznych mówi, że bezpośrednim powodem do wystąpienia z apelem są wydarzenia w Kaliszu, gdzie kilka dni temu na drodze publicznej pojawiły się napisy zawierające groźby pod adresem premiera Donalda Tuska, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz społeczności LGBT+. Trudno nam uznać to zdarzenie za jednorazowe w sytuacji, gdzie przybiera na sile kampania przeciwko osobom publicznym, ale też przeciwko całym organizacjom i społecznościom, takim jak osoby LGBT, osoby z doświadczeniem migracyjnym. I mamy świadomość i wszyscy też widzimy, że w przeszłości takie kampanie nienawiści, prowadzone również z udziałem mediów tradycyjnych i społecznościowych, prowadziły do realnych zachowań przemocowych. Autorzy apelu zwrócili się też do obywateli o reagowanie wobec przejawów agresji zarówno fizycznej, jak i werbalnej. Sarkofag z czasów rzymskich odkryto na plaży w okolicach Warny na północy Bułgarii. na duży przedmiot stojący na pustej plaży kurortu Świętych Konstantyna i Eleny zwrócił uwagę emerytowany policjant spacerujący po okolicy. Po konsultacjach z ekspertami z miejscowego muzeum okazało się, że to zabytek epoki rzymskiej pochodzący z II-III wieku naszej ery. Sarkofag jest bogato ozdobiony wieńcami, girlandami i winogronami. Na górze był pokryty marmurową płytą i prawdopodobnie miał służyć jako stół. Był pomalowany białą farbą, którą obecnie archeolodzy zdejmują, licząc, że nie za bardzo uszkodziła cenny zabytek. Policja bada, w jakich okolicznościach sarkofag trafił na plażę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wydano ostrzeżenia przed burzami dla wschodniej części kraju, miejscami możliwy grad. W całym kraju dzień będzie pochmurny, najwięcej szans na przejaśnienia na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 21 do 25 stopni, chłodniej, nad morzem 20 stopni, a miejscami tylko 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11.06, to już trzecia godzina naszego spotkania w czwartek. Dobrego dnia. Czwartek, 25 lipca, dodajmy dziś w kalendarzu, a w studiu Trójki Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski jeszcze przez 54 minuty z Państwem. Radiohead potowarzyszy nam na samym początku w tej godzinie. Przypomnę, o obrazach będziemy mówić, będziemy trochę biegać, będziemy wspólnie czytać i też zaprosimy Państwa na pewne wydarzenie, które w przyszłym tygodniu odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście w Trójce, ale o tym kilka słów już za chwilę. Karma Police teraz. mylić Radiohead z jakimkolwiek innym zespołem. Absolutny klasyk na antenie Trójki i tych klasyków podejrzewam będzie więcej dziś po godzinie 13, kiedy to rozpocznie się audycja muzyczna Poczta UKF, ale na nią jeszcze Państwa będziemy w programie Dobrego Dnia zapraszać. Powrócimy teraz do płyty Szczyla, ostatniej płyty Szczyla, która, no nie ostatniej, poprzedniej, pierwszej debiutanckiej płyty Szczyla, na której znalazły się poza tym, że utwory hip-hopowe w jego stylu, to też takie odbiegające nieco od tej stylistyki, takie jak na przykład ten z Piotrem Roguckim. Na 15 już prawie na zegarach, a to był Cień, czyli Szczyl do spółki z Piotrem Roguckim na potrzeby debiutanckiej płyty Szczyla właśnie. Takie trochę coldwave'owe, trochę postpunkowe dźwięki też na tej płycie się znalazły. Wspominałem, że będziemy rozmawiać o sztuce i oczywiście to się teraz wydarzy. Ja od razu jeszcze tylko przypomnę, że można wybrać się na przykład na facebookową stronę Trójki i stronę internetową Trójki i tam zobaczyć obraz, o którym będziemy już za moment rozmawiać. Trzecia strona obrazu. Dziś Rubens Kalisza. Spalony czy skradziony? Taką zagadkę dziś zadajemy. Zagadkę, która nie została rozwiązana. A wszystko wydarzyło się w nocy z 13 na 14 grudnia 1973 roku w katedrze w Kaliszu, kiedy to wybuchł pożar. O tym więcej oczywiście, jak zawsze, Jarosław Jaworski. Okej. Potrójny dzień dobry, mówi państwu Jarosław Jaworski, szef Mocnej Kultury. Jest czwartek przed południem, więc rzecz jasna czas na kilka minut z tajemnicami sztuki, czyli czas na trzecią stronę obrazu. Dzisiaj w trzeciej stronie jedziemy do Kalisza, aby przyjrzeć się jednej z największych zagadek w historii polskiej sztuki. Otóż w kaliskiej katedrze przez 334 lata ołtarz główny zdobiło zdjęcie z krzyża, arcydzieło flamandzkiego mistrza Petera Paula Rubensa, tak mniej więcej z 1615 do 1617 roku. Do dzisiaj tego do końca nie ustalono. Zdobiło, ale już nie zdobi. Obrazu w katedrze nie ma już od 50 lat, ale do dziś nie wiadomo, czy został spalony, czy skradziony. Zagadka nocy, w której straciliśmy jeden z najcenniejszych obrazów w Polsce, do dziś nie została rozwiązana. A co się właściwie stało? Otóż w nocy z 13 na 14 grudnia 1973 roku w kaliskiej farze, dzisiaj jest to katedra, a wtedy była to fara, wybuchł pożar. Strażacy błyskawicznie dotarli na miejsce, a chwilę po nich przyjechała milicja. Kiedy ugaszono pożar, oczom ratowników ukazał się dziwny widok. Ogień w nienaturalny sposób spalił tylko środek ołtarza głównego, czyli miejsce, w którym na co dzień wisiało bezcenne dzieło Rubensa. Tylko że obrazu Rubensa nie było. Zaraz wrócę do śledztwa, bo teraz słowo o samym Rubensie i o tym dziele. Otóż Rubens bezsprzecznie jest jednym z najwybitniejszych malarzy w historii. Namalował kaliskie zdjęcie z krzyża u szczytu swoich twórczych możliwości. Był wtedy malarzem nadwornym władcy hiszpańskich Niderlandów, Alberta VII Habsburga i infantki Izabeli Klary Eugenii, a jego pracownia w Antwerpii była potężną fabryką obrazów. Stworzył łącznie 4 wersje zdjęcia z krzyża. Te zachowane znajdują się dzisiaj we francuskim Lille, Londynie i w Petersburgu. Kaliska zagadka stała mi się, mimo że nie jestem z Kalisza, bliska memu sercu, bo 12 grudnia 2023 roku miałem przyjemność być gościem specjalnej sesji Rady Miasta z udziałem mieszkańców pod nazwą Odkryjmy tajemnicę kaliskiego Rubensa. Słuchałem wtedy wstrząsających emocjami słów świadków tamtego mroźnego poranka w 1973 roku. Zacytuję może nawet zapisane przeze mnie słowa pani Judyty Dymkowskiej, wtedy pracownicy kaliskiego muzeum. Cytuję. Mówi się, że pożar spalił ołtarz. Nie był spalony. Był wypalony środek. Nawet obrus zachował się w całości, a stojący obok zegar nadal chodził normalnie. To ona wraz z kolegą znaleźli osmaloną ramę obrazu. I tu rodzi się pytanie, jakim cudem spłonął obraz, a rama nie? Co robiły na niej strzępki płótna, które wyglądało, jakby obraz wydarto z ram? No i gdzie ona się podziała? Rama zaginęła bowiem w prokuraturze, która zabezpieczała dowody z miejsca pożaru. Zabezpieczyła na tyle skutecznie, że śledztwo umorzono, uznając, że obraz spłonął, a pożar wywołało spięcie instalacji. Tyle, że strażacy zapewniali potem, że instalacja była w ogóle wyłączona, a wyłączonych instalacjach bardzo rzadko dochodzi do spięć. No cóż, z powodu tych niejasności szybko zrodziło się przekonanie, że obraz został skradziony, a pożar miał to zamaskować. Po cichu zaczęto mówić, że związek z kradzieżą mogła mieć komunistyczna służba bezpieczeństwa. Ktoś powie, ktoś powie, że lubię teorie spiskowe. Problem w tym, że taka kradzież nie byłaby wyjątkiem, ale logicznym elementem pewnej układanki z SB w roli głównej. PRL była rajem dla złodziei sztuki. Już w latach 60. działał tu tak zwany gang złotogłowych na masową skalę przemycający dzieła sztuki na zachód. W 1974 Polską wstrząsnęła kradzież z Muzeum Narodowego w Gdańsku, zakończona śmiercią jednego ze świadków i, cóż za zdziwienie, szybkim umorzeniem sprawy. A to tylko czubek góry lodowej. Czy ktoś ukradł Rubensa z Kalisza, a pożarem chciał zamaskować kradzież? Pytanie skradziony czy spalony nie straciło do dziś na aktualności. Ale spotkanie w Kaliszu zrodziło też nadzieję. Organizatorzy skontaktowali się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zapytali, czy dzieło Rubensa uznaje się za zniszczone. Ministerstwo odpowiedziało, że zdjęcie z krzyża zarejestrowano pod numerem 506 w Krajowym Rejestrze Zabytków Skradzionych. Obraz jest wciąż celem poszukiwań ministerstwa. Może jestem naiwny, ale wierzę, że się kiedyś odnajdzie. Do usłyszenia za tydzień. Na Facebooku Trójki i na stronie internetowej Trójki zobaczyć można obraz, o którym dziś rozmawialiśmy. No i oczywiście trzecia strona obrazu powróci do nas, podobnie jak powróci jej autor, czyli Jarosław Jaworski, w przyszłym tygodniu o tej samej porze, czyli o 11.15. Tymczasem przypominamy, że trzecia strona obrazu jest też dostępna w formie podcastu na stronie Polskiego Radia i stronie Trójki. Zapraszamy bardzo serdecznie do odsłuchu i zapraszamy do słuchania Trójki cały czas. Tak jak na przykład teraz z nami w programie Dobrego Dnia do godziny 12, bo jeszcze dużo się będzie działo. Będziemy mówić o literaturze, będziemy jeszcze mówić o pewnym wydarzeniu, które w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu, ale o tym za moment. Teraz Lola Young. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut off for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? I'm just Messi to jedno z nowych nagrań Loli Young, na które też można głosować na naszej liście przebojów. Przypominam, na stronie Trójki w zakładce lista przebojów jest zestaw do głosowania i wszystkie informacje. Głosujemy do jutra do godziny 12. Tymczasem obiecane zaproszenia na wydarzenie dość niezwykłe, ponieważ myślę, że nie spodziewali się tego państwo, zwłaszcza teraz, że 31 lipca odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo spotkanie z Brodką w ramach audycji, no można powiedzieć, że w ramach audycji Ludzie. Agnieszka Szydłowska zaprasza państwa na to spotkanie, które będzie prowadziła. Będzie rozmawiała z Moniką Brodką o rzeczach najróżniejszych, oczywiście w kontekście zarówno płyty, jak i koncertu, który odbywa się, przypomnijmy, kilka dni wcześniej w piątek, no ale też całokształtu twórczości Moniki Brodki i tak dalej. Jak słuchają państwo audycji Ludzie, to myślę, że wiedzą państwo doskonale, o czym jest mowa. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, jeżeli mają państwo ochotę wstąpić i posłuchać na żywo, zanim to wydarzenie pojawi się na antenie, bo oczywiście się pojawi. Na zachętę coś z nieco starszego repertuaru Brodki, co jeszcze z czasów, kiedy jej angielski był jej głównym muzycznym językiem, to Up in the Hill. Przypomnę adres: dobrego dnia @polskieradio.pl. To promocja.

Niespełna 20 minut pozostaje do południa, to zespół Camp w Trójce, a ja raz jeszcze przypomnę, że można do nas pisać w sprawie spotkania, które odbędzie się 31 lipca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie to spotkanie z Brodką, które poprowadzi dla Państwa Agnieszka Szydłowska. Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do pisania, zgłaszania się, jeżeli mają Państwo ochotę nas odwiedzić. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Te zaproszenia będzie można otrzymać również dziś od Justyny Grabasz po godzinie 13 w audycji Muzyczna Poczta UKF, a już teraz można dzwonić i pisać. ukf@polskieradio.pl. Kolejne piękne propozycje można zgłaszać pisząc na ten adres. Czekamy także na telefony 22 i 7 trójek. Wojtek z Pleszewa, proszę o Różę Manamu dla mojej kochanej żony Janiny. Dziękuję. No i takich klasyków na pewno dzisiaj przynajmniej kilka będziemy mogli usłyszeć między 13 a 15. To Clairo teraz, to coś nowego na antenie trójki. Sexy to Someone. Somebody, it would have been you. Pozostaje kwadrans do południa. To jest moment na prozę w Trójce. Przypominamy, że teraz czytamy pewien tom jednego z... O, inaczej. Tom pewnego kryminału. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. Jest w tej sprawie pewien nietypowy szczegół, powiedział aspirant Gryga. Widzi pani, kiedy ktoś zostaje ofiarą, sprawdzamy na wszelki wypadek, czy jego nazwisko nie pojawiło się wcześniej w naszych rejestrach. Agnieszka gapiła się na niego oczami w kolorze niezapominajek. Sprawdzaliście, czy dziadek... czy był przestępcą? Nie, wyjaśnił cierpliwie. Jego nazwisko mogło wypłynąć przy innej okazji. Mógł na przykład być potencjalnym świadkiem. W naszej bazie znalazł się dlatego, że w ciągu ostatniego tygodnia na numer policji zadzwoniły dwie anonimowe osoby. Pierwsza rozmowa odbyła się 15 maja o 10.32. Jakaś kobieta poinformowała, że Jacek Herman wyjechał dwa dni wcześniej, porzucając w ogrodzie psa. Natomiast 17 maja o 15.22 ktoś zgłosił, że Jacek Herman kradnie psy na terenie dzielnicy Janów. Nie dodał, że oba telefony policja zlekceważyła. To nie miało w tej chwili znaczenia. Czy wie pani coś o którejkolwiek z tych rozmów? Zamrugała. Niektórzy ludzie podejrzewali dziadka o różne rzeczy, ale to nieprawda. On nigdy nie skrzywdziłby żadnego zwierzęcia. A tamten wyjazd... Zarumieniła się lekko. Dziadek zostawił Sandorowi wodę i karmę w misce i zamierzał wrócić wcześniej, tylko stracił rachubę czasu. Zdarzało mu się to czasami. Dopiero w środę rano zorientował się, jaki jest dzień. Chciał wracać, ale pociąg do Katowic miał opóźnienie, dlatego zadzwonił do mnie i poprosił, żebym go zabrała. Skąd? Z dworca PKP w Częstochowie. Dziadek przyjechał autobusem z Olsztyna. To taka wioska niedaleko. Ma tam domek weekendowy. Miał. Poprawiła się nerwowo. I nie wie pani, kto dzwonił w jego sprawie na policję? Nie mam pojęcia. Sprawdzamy to, ale uzyskanie informacji od operatorów trochę potrwa. Dlatego zrobimy tak. Puszczę pani te nagrania, pani posłucha i się zastanowi. Dobrze? Aspirant wcisnął przycisk play przy pliku dźwiękowym, który czekał otwarty na ekranie. I po chwili pokój wypełnił stłumiony głos. Prawdopodobnie męski, jakby ktoś mówił, zasłaniając usta grubym materiałem. Mam ważne informacje. Jacek Herman zamieszkały przy ulicy Zamkowej 92, dręczy zwierzęta. Porywa je, a potem zabija. Niech ktoś się tym zajmie. Nim oficer dyżurny zdążył o cokolwiek zapytać, rozległ się dźwięk rozłączanej rozmowy. Gryga spojrzał na Agnieszkę, ale dziewczyna pokręciła głową. Drugi głos był ewidentnie kobiecy, piskliwy i zdyszany. Wyjechał i pies sam się łostał. Nie ma wody ani żarcia, ani nic. Kto wyjechał? Zapytał oficer dyżurny. Herman, ten profesor. Przy Zamkowej 92 na Janowie mieszko. Od kiedy zwierzę jest pozostawione bez opieki? Od niedzielę. Proszę podać nazwisko. Herman, Godałach. Pani nazwisko. Po drugiej stronie linii zapadła cisza. Ja ino o psa się martwię, bo są jak palec jest. Wiem, ale potrzebuje pani nazwiska. W słuchawce jeszcze przez chwilę rozbrzmiewał niespokojny oddech, a potem rozległ się kolejny dźwięk przerwanego połączenia. Dziewczyna po raz drugi pokręciła głową. Nie mam pojęcia, kim jest ta kobieta. Czy to ma coś wspólnego ze śmiercią mojego dziadka? Tego właśnie próbujemy się dowiedzieć. Przytaknęła z ociąganiem, najwyraźniej wciąż nie rozumiejąc, dlaczego policja zajmuje się jakimiś telefonami, skoro mordercę nagrała kamera. Wróćmy do naszych pytań, zaproponował. Kiedy ostatni raz widziała pani dziadka żywego? W piątek. Dziadek kupił wtedy kilka kamer, a ja pomogłam je zainstalować. Powiedział, po co mu one? Mówił, że wokół domu kręcą się jacyś ludzie i trochę się bał. Obawiał się kogoś konkretnego? Nie, tak... Ogólnie, Po tych plotkach o zaginionych psach zrobiło się nieprzyjemnie. Dwa razy dziadkowie wybili szyby w oknie, a raz pomalowali mu drzwi sprayem. Nie chciał zgłosić tego na policję? Nie. Twierdził, że to tylko miejscowe dzieciaki. A jednak założył kamery. Tak. Dziewczyna najwyraźniej nie widziała w zachowaniu dziadka sprzeczności. W porządku. Rozumiem, że psa wziął ze schroniska z tego samego powodu, żeby odstraszyć kręcących się wokół domu ludzi. Tak, ale dziadek nie radził sobie z Sandorem i dlatego musiał go oddać. Wróćmy do piątku 18 maja. W jakich miejscach zamontowaliście kamery? Jedną nad drzwiami wejściowymi, drugą na ścianie z prawej strony i trzecią z lewej. Z tyłu nie? Nie, bo tam nie ma okien. Czyli od piątku w południe aż do godziny 2:30 w poniedziałek, kiedy znalazła pani dziadka martwego, kamery nieustannie monitorowały wszystkie potencjalne wejścia, zarówno drzwi, jak i okna. Okna na parterze. Tych na piętrze nie, ale gdyby ktoś chciał przez nie wejść, na przykład po drabinie, to kamera na dole i tak by go sfilmowała. Dlatego właśnie... Przecież morderca jest na nagraniu, prawda? Gryga pominął pytanie milczeniem i zapytał o dalszy ciąg piątkowego spotkania. Około w 13:30 zjedliśmy obiad. Potem pojechałam do Poznania. Samochodem? Tak. Jechaliśmy w trójkę. Ja, Marceli i Linda. Reszta jechała z Ksawerem albo z Agą Olszańską. Dziadek nie wydawał się tamtego dnia zaniepokojony? Nie. Zachowywał się tak jak zawsze. Powiedziałam mu, że wrócę w niedzielę, ale Marceli chciał mi pokazać Poznań, bo nigdy tam wcześniej nie byłam. A w czasie konwentu nawet nie mieliśmy jak się wyrwać. Usta jej zadrżały. Po policzkach spłynęły łzy. Gryga sięgnął po stojące na stoliczku pudełko chusteczek. Lubi tego chłopaka, pomyślał. Została dzień dłużej z jego powodu i teraz gryzie ją sumienie. Proszę posłuchać, powiedział łagodnie. Gdyby wróciła pani w niedzielę, tak jak pani planowała, niczego by to nie zmieniło. Dostaliśmy dziś wyniki sekcji. Pani dziadek zmarł w sobotę między godziną 6 po południu a północą. Rozumie pani? Tak, wymamrotała, wycierając oczy. Potrzebuje pani chwili dla siebie, czy możemy rozmawiać dalej? Wszystko w porządku, odparła, odkładając na stolik zwiniętą w kulkę chusteczkę. Może pan pytać. Chcę to mieć za sobą. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Całość przygotowali jak zawsze Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Już tylko kilka minut pozostaje nam do południa, więc będziemy się żegnać, bo to wszystko, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie. Ostatnie w tym tygodniu w programie Dobrego Dnia, oczywiście usłyszymy się jeszcze jutro, natomiast w poniedziałek powróci program Dobrego Dnia, oczywiście o godzinie 9:00. Zapraszamy raz jeszcze na muzyczną pocztę UKF, która dziś po godzinie 13:00 na antenie Trójki się pojawi. Można już dzwonić i pisać i zamawiać utwory, które chcą państwo usłyszeć. I raz jeszcze przypominamy, że oczywiście można wybrać się do nas do studia imienia Agnieszki Osieckiej, żeby wysłuchać na żywo spotkania Agnieszki Szydłowskiej z Brodką. A Olga Szućko, Michał Kowarski, Maciej Jankowski, dziękujemy, do usłyszenia. Nas już nie będzie. O Boże, Boże, znowu będę się niszczył. Miałem marzenie, może kiedyś się ziści. W ustach masz burzę, a w oczach płomienie. Kotku, umarłem wczoraj, już się nie zmienię. Z tobą wszystko zmienia się, wszystko zmienia się w czas. Tylko ty przynosisz ogień. Zatrzymuj się w głowie.